Chester, putere 1000W, capacitate 10 cești și sistem antipicurare cu 31% reducere la numai 158,90 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență pe legile justiției. Printre modificări, crește la 10 ani vechimea în profesia procurorilor pentru a lucra la DNA și DIICOT. Cei care nu îndeplinesc noile criterii trebuie să se retragă, chiar dacă le îndeplineau la momentul la care au fost numiți. Ordonanța lui Tudorel Toader va afecta toate dosarele în curs, printre care cel al Revoluției sau al protestului din 8 din 10 august, avertizează procurorul general. Spre exemplu, în marile dosare care sunt pe rolul Ministerului Public, spre exemplu cele pe rolul secției parchetelor militare. Înfrângere usturătoare în Bavaria pentru aliații cancelarului Angela Merkel. Un rezultat oribil, acest dezastru este vina Angelei Merkel. E timpul să plece să avem un nou cancelar. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vreme caldă și predominant frumoasă astăzi. E vânt în sudul Banatului și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi între 17 și 25 de grade. În București acum 20 de grade, iar maxima va fi de 24. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Guvernul a schimbat astăzi legile justiției printr-o ordonanță de urgență. Decizia a fost luată fără ca textul să fie făcut public, nici înainte, nici după adoptare. La Palatul Victoria, graba este justificată prin intenția de a face câteva reglaje înainte ca ultima dintre aceste legi, statutul magistraților, să intre mâine în vigoare. Care sunt schimbările anunțate, dar și ce rămâne sub semnul întrebării, aflăm de la Anca Simina. Discuții tensionate până în ultimul moment între liderii PSD și ministrul Tudorel Toader. În final, proiectul controversatei ordonanțe a intrat pe ordinea de zi suplimentară în lipsa unor avize. Singurele precizări le-a făcut după o oră de discuții Tudorel Toader. Astfel, compromisul făcut de ministrul Justiției în fața PSD este amânarea pensionărilor anticipate în rândul magistraților până la finalul anului 2019. Ministerul propunea o amânare cu încă 3 ani, în timp ce PSD-iștii cereau să se poată ieși la pensie mai repede, chiar de mâine. În felul acesta, unul din trei magistrați ar dispărea din sistem. Comisia de la Veneția zice este o problemă, pentru că s-ar crea un deficit de personal. Și atunci s-a adoptat soluția amânării până la finele 2019. Politicienii au obținut însă și ce și-au dorit. Magistraților detașați li se impun noi condiții de vechime, așa că mulți dintre cei aflați azi la DNA riscă să fie trimiși la parchetele de unde au venit. Tudorel Toader spune că nu știe exact numărul detașaților și delegaților din sistem, dar că îl va afla curând. Se va face o radiografie a sistemului și se va vedea care procurori îndeplinesc cerințele legale și care nu le îndeplinesc. Cei care îndeplinesc condiția de vechime să aibă o conduită bună, sigur vor rămâne, ceilalți, evident, se vor întoarce la unitățile de parchet de unde au venit. O altă lovitură pentru procurori: se mărește vechimea necesară pentru a avea o funcție de conducere în parchetul general, în DNA și în DIICOT. Cei care nu îndeplinesc noile criterii trebuie să se retragă, chiar dacă le îndeplineau la momentul la care au fost numiți. În acest fel riscă să fie afectate anchete importante, precum dosarul Piața Victoriei, reclamă parchetul general. Ministrul Justiției a refuzat însă să facă orice clarificare legată de noua ordonanță. Tudorel Toader nu a dorit să răspundă la nicio întrebare. Procurorul general al României critică ordonanța care modifică legile justiției. Augustin Lazăr susține că schimbările adoptate afectează marile dosare aflate în cercetare, printre care cel al Revoluției sau al protestului din 10 august. Sunt de natură să afecteze dosarele care sunt în curs. Spre exemplu, în marile dosare care sunt pe rolul Ministerului Public, spre exemplu cele pe rolul secției parchetelor militare, au fost concentrate resursele umane prin delegare aduse de la mai multe parchete pentru a rezolva dosare mari și complexe. Procurorul general atrage atenția că ordonanța de urgență va duce la încetarea delegărilor, iar colectivele care lucrează în prezent la marile dosare vor fi desființate. Va fi foarte dificil de imaginat cum vor putea fi finalizate aceste dosare despre care toată lumea susține că dorim să fie finalizate, ca România să nu mai plătească sume mari de bani în urma condamnărilor CEDO. Vă mulțumesc! La dosarul Revoluției, la dosarul 10 august? La toate dosarele care sunt pe rol. Pe de altă parte, pensionarea anticipată a magistraților nici nu trebuia să existe, pentru că ar fi produs un haos în sistemul judiciar, spune Ioana Enedogioiu, jurnalistă la ziare.com. Pe de o parte este praful în ochi pe care Tudorel Toader și această putere îl aruncă în ochii Comisiei de la Veneția. Cu alte cuvinte, uite, v-am ascultat. Pe de altă parte e o țeapă pe care o parte dintre magistrați și-o iau de la actuala putere. Adică atunci când a fost introdusă în lege această prevedere, ea a fost un preț plătit pentru susținerea legilor justiției de către o parte a sistemului judiciar. Este un semnal de alarmă și o lecție pentru cei care mai vor să se încreadă în cântecele de sirenă ale PSD-ului. Vor fi primii aruncați din căruță atunci când căruța va trece peste un hop cum e acum. Totodată, ordonanța prezentată astăzi de Tudorel Toader încalcă și o decizie a Curții Constituționale din acest an. CCR a stabilit că magistrații nu pot fi detașați în funcții publice, iar prin ordonanța prezentată astăzi de Tudorel Toader, hotărârea Curții se amână. De ce? Pentru că două dintre secretarele de stat ale ministrului Toader ar fi trebuit să plece, mai spune jurnalista Ioana Enedogioiu. Domnul Toader, prin această prevedere, practic împiedică intrarea în vigoare a unei dispoziții de aplicare a unei decizii a Curții Constituționale. Deci, practic, înfruntă pe față Curtea Constituțională, sub pretextul că e o problemă cu magistrații detașați în vederea asigurării președinției. Nu, nu e nicio problemă. Ministrul Justiției a anunțat că un secretar de stat și-a dat demisia. Se pare că e vorba de doamna Marieta Safta. Aici, ori doamna Marieta Safta are cu mult mai multă demnitate decât domnul Toader, fie această plecare a doamnei Safta anunță plecarea domnului Tudorel Toader. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Începând de astăzi, tinerii cu vârste între 16 și 26 de ani pot lua credite de cel mult 40.000 de lei, iar cei care au între 26 și 55 de ani pot obține până la 35.000 de lei. În ambele cazuri, dobânda este suportată de stat. Banii astfel obținuți prin programul Investește în Tine pot fi folosiți pentru educație, sănătate, cultură sau sport, are detalii Anca Grădinaru. Doritorii pot accesa aceste credite pentru diferite cursuri de perfecționare și dezvoltare personală. Un proiect adresat în primul rând tinerilor cu vârsta între 16 și 26 de ani care pot accesa un credit de până la 40.000 de lei, dar și celor cu vârste între 26 și 55 de ani care pot lua credite de până la 35.000 de lei. Dacă persoana care ia acest împrumut are un loc de muncă, mai poate primi încă 20.000 de lei. Dobânda va fi suportată de la bugetul de stat, iar anii de studiu nu vor fi luați în calcul. Banii pot fi folosiți pentru cheltuieli în educație, sănătate, investiții imobiliare, cultură, sport, efectuate de oricare dintre membrii familiei beneficiarului. Creditele pot fi accesate numai de la CEC, banca parteneră în acest program guvernamental. Reprezentanta CEC, Mihaela Popa. Acest program ne dă posibilitatea să atragem oameni tineri cu care vrem să legăm parteneriate de lungă durată. Toate documentele au fost semnate săptămâna trecută într-o ședință specială organizată la Palatul Victoria. Moldova este cea mai slab dezvoltată regiune a țării. Sărăcia ei a fost deseori pusă pe seama lipsei unei infrastructuri rutiere care ține departe investitorii. La Europa FM continuăm povestea proiectelor rămase la stadiu de promisiune cu un nou episod. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Au trecut mulți ani de când autoritățile au promis o autostradă care să lege Moldova de capitala țării, dar și de Transilvania. O șosea de mare viteză este necesară nu numai pentru dezvoltarea economică, ci și ca să preia traficul intens și adesea periculos de pe DN2-E85. Din Vrancea, o ascultăm pe Claudia Toader. Pe 5 decembrie 2013, președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, care este unul dintre cei mai vechi și influenți oameni din PSD, dădea startul sărbătorilor de iarnă și inaugura orășelul copiilor. Anunțul pe care l-a făcut atunci a surprins pe toată lumea. O să vă dau o veste bună. Împreună cu domnul prim-ministru al Guvernului României, Victor Ponta, și împreună cu vice-prim-ministru Guvernului României, Nicolae Dragnea, am hotărât în această săptămână că în următorii 2 ani și jumătate Focșaniu va avea autostradă. Au trecut de atunci nu 2 ani și jumătate termen pentru finalizarea autostrăzii, ci dublu, dar de văzut nu s-a văzut nimic. Între timp, în loc de autostradă pe hârtie, s-a ajuns la un drum expres tot pe hârtie. E mai ieftin să construiești un drum expres decât o autostradă, dar nici acesta nu e în prezent decât în plan. S-a ajuns în faza de finalizare a licitațiilor, dar nu pentru construcția șoselei, ci doar pentru proiectare pe anumite tronsoane. Asta înseamnă că nici în 2 ani nu va începe construcția efectivă a unui drum care să preia din traficul de pe DN2, supranumit șoseaua morții, din cauza numeroaselor accidente care se produc aici. Așadar, în loc de o autostradă, un drum expres construit pe bucăți, dar nici pe acesta din urmă autoritățile nu lasă impresia că îl vor realiza în curând, după cum declara luna aceasta de la Bruxelles comisarul european pentru politici regionale Corina Crețu. De afirmațiile ei, colegii din PSD aflați azi la putere sunt mai degrabă deranjați. Avem bani la Bruxelles. Din partea noastră există toată disponibilitatea. De atâta vreme când nu avem proiecte, nu avem ce analiza și nu avem deci ce finanța. Fiecare proiect cu rezolvarea lui, iar pentru autostrada a Moldovei, Europa e gata să plătească. În ultimii ani, societatea civilă și câteva asociații civice au devenit active pentru a forța autoritățile să facă drumurile de mare viteză ale regiunii. Așa au apărut organizații precum Împreună pentru A8 sau Moldova vrea autostradă. Zilele acestea, reprezentanții lor s-au întâlnit cu ministrul transporturilor. Au primit o veste cât un mare pas înapoi, consideră ei. Deci foarte pe scurt, Iași-Ungheni nu mai există. Seamănă Sinedie, practic, iar segmentul Iași-Târgu Neamț se va face în parteneriat public-privat, trecând în subordine așa anumite comisii de prognoză condusă de domnul Darius Vulco. Cele două tronsoane dintre Târgu Neamț și Târgu Mureș rămân deschise pentru a fi realizate din fonduri europene. Până la sfârșitul acestui an, ne-a promis ministrul Șova, se vor scoate caietele de sarcini pentru realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice. Povestea o găsiți și pe site-ul nostru europafm.ro. Mâine, la România Neterminată, Cătălin Urtoi de la Împreună pentru A8 și Dorin Dobrincu de la Moldova vrea autostradă ne spun de ce, începând de astăzi, strâng semnături pentru autostrăzile Moldovei. Rezultate umilitoare pentru aliații cancelarului german Angela Merkel la alegerile din Bavaria. Uniunea Creștin-Socială a obținut doar 34,5% dintre voturi și a pierdut 12% față de alegerile din 2013. Mai mulți susținători ai Uniunii dau vina pe Angela Merkel pentru acest eșec. Mihai Bucureșteanu ne spune mai multe. Rezultatele din Bavaria devin o reală problemă pentru cancelarul german. Acestea pot afecta stabilitatea coaliției Angelei Merkel. Nu este o zi ușoară pentru Uniune, nu am obținut rezultate bune, ci unele dureroase. Acceptăm aceste rezultate cu umilință și va trebui să învățăm din ele, a spus candidatul Uniunii Markus Söder. Socialdemocrații, ceilalți aliați ai cancelarului german, au obținut doar 10% din voturi. Partidul Antimigrație Alternativa pentru Germania a revendicat 11% dintre voturi, care au dreptul să intre în Parlamentul Landului Federal pentru prima oară. Un rezultat oribil, acest dezastru este vina Angelei Merkel. E timpul să plece să avem un nou cancelar, spune un susținător al Uniunii. După aceste alegeri, Uniunea Creștin-Socială din Bavaria va fi nevoită să formeze o coaliție de guvernare în Landul Federal. Este cel mai slab rezultat din 1957 pentru conservatorii din Germania, care au condus până acum cu o majoritate stabilă Parlamentul Bavarez. Mulțumim, Mihai. Urmează știrile din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Este oficial, Simona Halep va termina anul pe primul loc în clasamentul mondial, performanță pe care o reușește pentru a doua oară la rând. Ea începe a 50-a săptămână ca lideră WTA și și-a mărit ușor avansul față de Caroline Wozniacki de la 931 la 960 de puncte. Ocupanta locului al treilea, Angelique Kerber, este în continuare la peste 2000 de puncte în urma Simonei. Halep a fost felicitată astăzi de conducerea WTA. Este remarcabil că a reușit să câștige primul ei trofeu de Grand Slam din carieră la Roland Garros și a mai jucat alte 6 finale, spune președintele circuitului feminin Steve Simon. Amintim, Simona Halep va ajunge până la sfârșitul anului la 60 de săptămâni ca lideră mondială și o va depăși astfel pe Victoria Azarenka în topul jucătoarelor care au stat cel mai mult în fruntea clasamentului WTA. Ea va urca pe locul 10 în această ierarhie. Mircea Rednic este oficial noul antrenor al lui Dinamo. După decizia surprinzătoare a conducerii albroșilor, care a renunțat la serviciile lui Claudiu Niculescu după doar 3 săptămâni, tehnicianul de 56 de ani va fi prezentat astăzi în Ștefan cel Mare. El a semnat, potrivit președintelui dinamovist Alexandru David, un contract valabil până în vara anului 2020. Rednic, ultimul antrenor care a adus titlul de campion în Ștefan cel Mare, își începe al 4-lea mandat pe banca albroșilor și are ca obiectiv calificarea în play-off-ul Ligii 1. După 11 etape, Dinamo este antepenultima în clasament, la 5 puncte distanță de ultima poziție calificantă. Amintim, Claudiu Niculescu înlocuise pe Florin Bratu, demis în urma rezultatelor slabe, dar șefii clubului ar fi considerat că nu poate redresa nici el echipa și au apelat astfel la Rednic. În Liga Campionilor la handbal masculin, Dinamo merge foarte bine. Este lidera grupei D după ce a învins-o pe Wisla Plock cu 24-21 și a devansat astfel formația poloneză. Echipa pregătită de Constantin Ștefan a condus și la 8 goluri diferență și a ajuns la a patra victorie în 5 meciuri jucate. Amin Banur a fost din nou cel mai bun marcat.